बिछड़ा हमारा कायद वो रहनुमा हमारा, सर हो गया बदन से गोया जुदा हमारा। बिछड़ा हमारा कायद वो रहनुमा हमारा, सर हो गया बदन से गोया जुदा हमारा। होती हमारे नबवी मनहज में गर इजाजत, फिर एहतिजाज इस पर तू देखता हमारा। होती हमारे नबवी मनहज में गर इजाजत, फिर एहतिजाज इस पर तू देखता हमारा। बिछड़ा हमारा कायद वो रहनुमा हमारा, सर हो गया बदन से गोया जुदा हमारा। पाबंदियां भी माने मानी जुबा भी बंदी, जज्बा भी कोई जाबर छीनेगा क्या हमारा। पाबंदियां भी मानी मानी जुबा बंदी, जज्बा भी कोई जाबर छीनेगा क्या हमारा। बिछड़ा हमारा कायद वो रहनुमा हमारा, सर हो गया बदन से गोया जुदा हमारा। बिछड़ा हमारा कायद वो रहनुमा हमारा, सर हो गया बदन से गोया जुदा हमारा। तदबीर कुफर की है नाकाम होने वाली, गालिब रहेगा हक ही रब कह रहा हमारा। तदबीर कुफर की है नाकाम होने वाली, गालिब रहेगा हक ही रब कह रहा हमारा। बिछड़ा हमारा कायद वो रहनुमा हमारा, सर हो गया बदन से गोया जुदा हमारा। अब सर बुलंद होगा परचम जिहाद का, फिर गाजी को है यकीन हामी खुदा हमारा। अब सर बुलंद होगा परचम जिहाद का, फिर गाजी को है यकीन हामी खुदा हमारा। बिछड़ा हमारा कायद वो रहनुमा हमारा, सर हो गया बदन से गोया जुदा हमारा। फरियाद गम हमारी इसके रूबरू ही, हर हाल में है मकसद रब की रजा हमारा। फरियाद गम हमारी है इसके रूबरू ही, हर हाल में है मकसद रब की रजा हमारा। बिछड़ा हमारा कायद वो रहनुमा हमारा, सर हो गया बदन से गोया जुदा हमारा। तन्हा किया है उनकी फुरकत ने सबको ऐसे, हर कोई सोचता है कुछ खो गया हमारा। तन्हा किया है उनकी फुरकत ने सबको ऐसे, हर कोई सोचता है कुछ खो गया हमारा। बिछड़ा हमारा कायद वो रहनुमा हमारा, सर हो गया बदन से गोया जुदा हमारा। लौटाए सुरखुरू तो فیصلہ ہمارا، لوٹ آئے سرخ رو تو دنیا میں استقامت ہے تیرے ہاتھ یا رب، ہر فیصلہ ہمارا بچھڑا ہمارا قائد وہ رہنما ہمارا، سر ہو گیا بدن سے گویا جدا ہمارا، ہوتی ہمارے نبوی منہج میں گر اجازت، پھر احتجاج اس پر تو دیکھتا ہمارا، ہوتی ہمارے نبوی منہج میں گر اجازت، پھر احتجاج اس پر تو دیکھتا ہمارا، بچھڑا ہمارا قائد وہ رہنما ہمارا، سر ہو گیا بدن سے گویا جدا ہمارا، بچھڑا ہمارا قائد وہ رہنما ہمارا، سر ہو گیا بدن سے گویا جدا ہمارا، بچھڑا ہمارا قائد وہ رہنما ہمارا، سر ہو گیا بدن سے گویا جدا ہمارا، بچھڑا ہمارا قائد وہ رہنما ہمارا، سر ہو گیا بدن سے گویا جدا ہمارا، دار الاندلس.